بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صاد قسم دی پا قرآن چی دا نصیحت نا ڈک دے بلکہ کم خلقو چی دا منلو نا انکار کرے دے ہوئی پا سخت تکبر او سخت زد کی مبتلا دی کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص دا دوی نمخ کی منگا دغسی دے قومون حلاک کری دی او چې کله پرې عذاب راغلی دی نو هغوی ډېرې چغې وهلې دي لیکن هغه وخت د بچ کېدو نه وي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب دا خلق پا دیر دیر حیران شو چی دوی تا پخپل دا دوی نا یو یر انکی راغے انکار کا انکو ویل چی دا جادوگر دے سخت دروغ جن دے آیا دی در طول خدایانو پزے بس یو خدے جوڑ کرو دا خو دیر عجیب خبر دا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق او د قوم سردارانو پتلو تلو کی دا اویل چیزای او تینگ شای ده خپلو معبودانو پا عبادت باندی دا خبر خو ده سو بل سو غرز ده پارا کی گی دا خبر مونگا ده نزده زمانه پا ملت کی ده چان نده آوری دلی دا نور حس ندی بس خو ده زانا جوڑه کلی شوی خبر دا اونزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب آیا پا مونگ کی بس دا یو سر پاتی شوی وو چی دا اللہ ذکر پر نازل کلی شو اصل خبر دادا چی دوی زما پا ذکر باندی شک کوی او دا ټول خبری زکه کوي چې دوی زما د عذاب مزا سکلی نه ده ان عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب آیا ستا دا غالب او سخی رب دا رحمت خزانے دا دوی پا قبضہ کی دی؟ آیا دوی دا اسمان او دا زمکی او دا دی پا منز کی چی سوسی زن دی دا غی مالکان دی؟ خدنو دوی دی دا اسبابی دنیا لور مقام تا اخیجی او ادھی گوری جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب دا خو د ډلو په شان یوه وړه شان ډله ده چې هم دلته به شکست خوري کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب د دوینه مخکی د نوح علیہ السلام قوم او عادیانو او میخونو والا فرعون او سمودیانو او د لوط علیہ السلام قوم او ایکا والو خپل پیغمبران دروغجن گنلی دی دلی هغوی وی په هغوی کې هر یوې دلی رسولان دروغ وګڼل او زما د عذاب فیصله په هغوی باندې چسپان شولا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. داخلك هم بس ديو كرس با انتظار دي جدا غين رستبا بل كرس نوي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایی چی ای زمونگ ربا ده حساب ده ورزن مخ کی زمونگ حیس مونگلا زر راگرا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دے خلقو پا خبرو صبر کوا او دیتا زمونگ دا بندہ داود علیہ السلام قصہ بیان کرا چی دا لوی قوت و مالک وو پا ہر معاملہ کی اللہ تا رجوع کون کے وو. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. مونگا غلون دا غسرا تابع کری وو چی سبا بیگا بای دا غسرا تسبیح ویلا مارغان برا غنڈے دل او ٹول با داغ تسبیتا متوجہ کے دل. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب. منگا داغو حکومت مضبوط کرے وو حغلمو حکمت ور کرے وو او دا فیصلے کا ان کو خبرو کولو صلاحیت مور کرے وو. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ. او آیا تا تا دا حاغ مقدمے والو سو خبر در رسیدلے دے چی داغو بارا خانے تا پا دیوال ور خطلی وو. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. کلچی حقوی پا داود علیہ السلام ورننو تل نو داود علیہ السلام داغوی نو یرے دو حقوی ورطویل یرے گما منگا دو مقدمے والیو چی یو پا بل باندی زیادے کرے دے تیز منگا پا منز کی تک حق فیصلہ اکڑا بینصافی مکوا او منتا نیغلار اخیا. ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجتا ولی نعجت واحدت فقال اکفلنیها دا زما رور دے ددی سرا یو کم سل گڑی دی او زما سرا یو گڑ دا دما تا ویل چی دا یو گڑ ہم مالا راکڑا او پا خبرو کی راباندی غالب شو. آیت سجدہ. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داود علیہ السلام ورلا جواب ورکلو دی سړی چې د خپلو ګډو سره ستا د ګډې د یو ځای کولو مطالبه کړې ده نو یقینا چې پتا یې ظلم وکړو او هم دغسې یو ځای کېدونکي خلک په یو بل باندې ظلم کوي بس هر خلق زیاتی نکوی چی ایماندار وی او نیک عمل کوی او داس خلق دیر کم دی. د دې خبرې په کولو سره داود علیہ السلام پوه شو چې دا خو مونږه په اصل کې داغو ازمیخت کړی دی نو هغو د خپل ربنا معافی غوښتله او په سجده پرېوتو او رجوع یې وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پس داغه مونږ داغه قصور معاف کړو او بشکا چې زمون سره داغه د پاره نزدې مقام او بهترین انجام دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونگا هغو تا اوویل اے داودا مونگا تو پزمکا کی خلیفہ جوڑ کرے نو دا خلقو پا منز کی دا حق سر حکومت کوا او دا نفس پا خواہشات پسی مزا کنه هغه به تا د الله د لارې نه بې لارې کړي. کم خلک چې د الله د لارې نه بې لارې کیږي یقینا دا هغوی د پاره سخت سزا ده ځکه چې هغوی د حساب ورځ هیره کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونگا دا آسمان او زمکا او د دې په منځ کې چې کومه دنیا ده دا فضل نه ده پیدا کړي دا خو د هغه خلکو ګمان دی کوم چې کفر کړی دی او د داسې کافرانو دپاره بربادي ده د دوزخ د وور نه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا مونږ هغه کسان چې هغوی ایمان راوړي او نیک عمل کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي هغوی ټول یو شان کړو؟ آیا مونږ متقیان د فاجرانو په شان کړو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتی کتاب دی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ تا ته د دې غرض لپاره نازل کړی دی چې دا خلک د دې په آیاتونو باندې غور وکړي او د عقل فکر خاوندان ترې سبق واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. او داود علیہ السلام لا مونږه سلیمان علیہ السلام زوی ورکړو ډیر ښه بنده خپل رب ته ډیر رجوع کوونکې. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. د یادول قابل ده هغه موقع کله چې د ماخام په وخت کې هغه ته ښه اصل تیز رفتار اسونه پیش کړی شو نو هغه وویل ما د دې مال محبت د خپل رب دا یادولو په وجه اختیار کړی دی ان تر دې چې کله هغه اسونه د نظر نه پناه شو نو هغه حکم وکړو چې دا اسونه ما ته واپس راولای نو بیا یې د هغوی په پنډو او په سټونو لاس ووهو. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او ګوره چې سليمان عليه السلام هم مونږ په ازمیخت کې واچو او داغه په کوسه مو یو جسم ورواچولو، بیا هغه رجوع وکړه او وی ویل چې اے زما ربا ما ته معافي وکړه او مال داسي بادشاہی راکړه چې زمانه رستو د هیچا د پاره مناسب نه وي، بشکا هم تو په اصل کې ورکون کې یې. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. بس داغه مونږه هوا داغه د پاره تابع کړه چې داغه په حکم با په نرمۍ سره چلی دلا کم خواچی با داغه خو خوا او شیطانان مو تابع کړل، هر قسم مانه جوړون کی او غوپه وهون کی او نور چی په زنجیرونو کی با تړلې پراتو. هذا عطاؤنا فمنن او امسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. مونگا هغه ته ویل دا زمون بخشش دی، تاله اختیار دی چې چاله ورکول غواړي نو ورکوا او چې چاله ورکول نه غواړي نو مو ورکوا، هیڅ حساب نشتا. یقینا چې داغه د پاره زمو سره د نزدېکت مقام او خان جام دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. او زمونگ دا بندا ایوب علیہ السلام ذکر وکړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولې يم، مونږه هو ته حکم وکړو خپل خپا پزمکه اوها دا دې یخې وبو د لمبلو دپاره او د سکلو دپاره. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذكرى لأولي الألباب. مونگ هغو تا داغو اهل و عیال واپس ورکلو او داغوی سرا هغم رنور دخپل طرفنا دا رحمت پتور او دا اقل مندو دا پارا دا سبق پتور. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونگا هغو تا اوویل دا نرو لختو یو موتی را واخلا او پاغی اوها او خپل قسم مما توا، مونگا هغا صبرناکو مندو دیر خبندا خپل رب تا دیر رجوع کون کے. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أو زمون دا بندگانو إبراهيم إسحاق أو يعقوب عليه السلام ذكر وكلا هغوی دا عمل کولو دیر قوت لرون کی أو جوار نظر لرون کی خلق وو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مونگا هغوی د یو خاص صفت په وجه غوره کړی وو او هغه د آخرت د کور یادونه ده، یقینا هغوی زمون سره په غوره کړی شوو نیکانو خلکو کې شمار دي. وانکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. او ذکر وکړه د اسماعیل د الیسا او د ذوالکفل علی السلام تا ټول پنیکانو خلکو کې شامل وو. هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. دا یو ذکر وو اوس واوره بشکا چې د متقیانو خلکو د پاره بهترین زه د اوسې دودې همیشه جنتونه چې دروازه به داوی د پاره بیرته وي پاغی کی با هغوی دڈی وحالی وی دیری دیری میوے او شربتون برا غواڑی او داغوی سر با شرمیدون کی همزولی خزی وی دا حاغ سیزون دی چی دا حساب پاورز دا دی دا درکول وادا ستاسو سر کی گی بیشکا دا زمونگ رزق دی چی حس کل ختمی دون کے ندے. هادا و این للطاغین لشر و مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. دا خو دا متقیانو انجام دے او دا سرکشو خلکو دا پارا بدترین زی دا اوسیدو دے دوزخ چه هغوی با پکی سوزی دیر زیاد خراب زی دے دا اوسیدو دا دے دا هغوی دا پارا نو هغوی دی مزه اوسکی د شیدلو اوبو او د وینو زو او د غزي د نورو ترخو خوندونو هغوی چې خپل پیروکاران وینی چې دوزخ ته روان دي نو په خپل منځ کې با وایي دا یو لخکر را روان دي تاسو ته درننه وزي هیڅ په خیر راغلی د دوی دپاره نشته دوی په ور کې سوځېدونکي خلک دي. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هغوی به ورته په جواب کې وایي نه بلکې تاسو سوځئ هیڅ په خیر راغلی ستاسو دپاره نشته هم تاسو خو دا انجام زموږ مخې ته راوړی دی څنګه خراب ځای دی د قرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. بیا به وی وای ای زمونږ ربا چا چې زمونږ د پاره دې انجام ته دراره سي دو بندوبست کړي دي هغلا د دوزخ دوچند عذاب ورکړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. او هغوی با په خپل منځ کې وایي دا څنګه چل دی مونږ خو هغه خلک سرته نه وینو چې مونږ با هغوی په دنیا کې خراب خلک ګڼل آیا مونږ په هغوی پورې هسې ټوکې کولې او کنا چېرته د سترګو نه پناه دي بېشکه دا خبره رښتیا ده د دوزخیانو تر منځ به دا قسم جګړې وي. قل انما انا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا زخو بس خبردارون کیم هیڅوک حقیقی معبود نشته سوا د الله نه چې یو دی په ټولو غالب دی د اسمانونو او د ځمکې مالک دی او د هغه ټولو سیزونو مالک دی کوم چې د دې په منځ کې دی زبردست دی او معاف کوونکی دی. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. دوی ته وایا دا یو غټ خبر دی چې تاسو یې واورئ نو مخ اړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. دويت أوايا ما تا دهاغه وقت هیڅ علم نه وو کله چې په ملای اعلی کې جګړه کېدلا. ما ته خو د وحی په ذریعه دا خبرې صرف په دې وجه ښودلې کېږي چې زه صفا صفا خبردارونکی یم. اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سو وخت چی ستا رب فرښتو ته وویل زه د خټې نه یو بشر جوړوم بیا چې کله زه هغه پوره جوړ کړم او په هغې کې خپل روح پک وهم نو تاسو هغه ته په سجده پرېوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. د دې حکم مطابق فرښتې ټولې په سجده پرېوتلې لیکن ابلیس د خپلې لویې غرور وکړو او هغه په کافرانو کې شامل شو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. رب ورتو فرمائل چه اے إبليسا تسسز هاغا چاتا دسجده کولونا منع کرے چه هاغا ما پخپلو دوانو لاسون جوڑ کرے دے تو غرور کوے او کنا فييد اوچتي درجه په خلکو کې. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هغه جواب ورکړو زه داغونه بهتر يم تازه د ورنه پیدا کړی يم او دې دې د خټینا. قال فاخرج منها فانك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. الله فرمائل دیر خدا تد دی زین اوزا تر تلی شوئی او پتا باندی د قیامت د ورځی پوری زما لعنت تی. قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون. هغه ویل اے زما ربا چې دا خبره ده نو مالا د هغه وخت پوری مهلت راکړه سو وخت چې به دا خلک دوباره راپورته کړي کیږي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل ډېر خدا تا ته د هغه ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت ما ته معلوم دی. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. هغه وویل ستا په عزت مې د قسم وي زبا دا ټول خلک دوکه کوم بغیر د هغه بندګانو نه کوم چې تا خالص کړي دي. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. أو الله فرمائل نو حق داده أو زخو حق وائم چه زبا دوزخ ستانا او پده انسانانو کی چه سوکستا پیروی کبی داغوی طولنا دکم. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا جزو پا دے تبلیغ باندی ستاسو نسو اجر نغارم او نزو پا بناوٹی خلقو کیم. ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین. دا خو یو نصیحت دے دا ټول خلقو دا پارا او لگمو دا پس با تاسو تا دے حال پخپل معلوم شی.